حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے جنگ بدر کے بعد رات کو بدر کے کنویں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے فرماتے ہوئے سنا، اے ابو جہل بن ہشام، اے شیبہ بن ربیعہ، اے عتبہ بن ربیعہ، اے امیہ بن خلف، کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ میں نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پایا ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ان لوگوں کو پکار رہے ہیں جو لاش بن چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سنتے، مگر وہ جواب نہیں دے سکتے۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 2077۔